ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องลักษณะคนโลกุตละเป็นอย่างไรโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่14มกราคม2548ที่อุทยานพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เรามาทำงานที่จริงชีวิตของคนนี้ต้องทำงานทำงานก็คือคำว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือการงานทำงานหรือการกระทําเป็นคำนามก็คืองานเป็นกริยาก็คือกระทําคำว่ากรรมเพราะคนเราจะกระทําอันใดลงไปนั่นแหละเป็นคนต้องเรียนรู้เรื่องการกระทำว่าจะกระทำอะไรลงไปจะเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมโดยเฉพาะในศาสนาพุทธเราเนี่ย สำคัญที่มโนกรรมเพราะมโนเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเป็นใหญ่ในทุกๆอย่างเพราะเราจะต้องเรียนรู้ถึงบทบาทมีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจมีความรู้ความเข้าใจมีความจำมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆนาร่วนแล้วแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณทั้งสิ้นอยู่ในจิตวิญญาณและก็จะเป็นตัวที่จะสั่งการเป็นตัวกำหนดเป็นตัวทำให้เกิดกรรมเกิดการงานหรือเกิดการกระทำศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมนิยมหรือกรรมสัจจะเห็นกรรมเป็นสิ่งที่จริงเป็นศาสนาที่สำคัญที่กรรมถ้าผู้ใดสามารถที่จะควบคุมกรรมปัจจุบันให้ดีเป็นกุศลกรรมโดยเฉพาะยิ่งเป็นกุศลกรรมในระดับโลกุตระได้คนนั้นก็ประเสริฐหรือว่าชีวิตมีค่าโลกุตระนิยามลงไปให้ชัดๆว่าโลกุตระคือลักษณะอย่างไรโลกุตระก็คือ จริงๆแล้วคำว่าโลกก็แปลว่าความยังหมุนเวียนอยู่โลกนี่ยังหมุนเวียนอยู่โลกุตระก็ยังเป็นโลกยังหมุนเวียนอยู่แต่หมุนเวียนอย่างอุตระโลกุตระหมุนเวียนอย่างอุตระอุตระคืออุตระคือเหนืออุดรเหนือชั้นเชิงของมนุษย์โลกสามัญที่เขารู้กันมาเก่าแก่รู้กันอยู่ทั่วไปรู้กันอย่างในระดับไม่ได้เป็นระดับพิเศษเพราะจิตวิญญาณของคนที่ประกอบไปด้วยอวิชชาก็จะอยู่อย่างปุถุชนอย่างเก่งก็แค่กัลยาณปุถุชนอย่างสูงก็ได้แค่กัลยาณปุถุชนคือเป็นคนดีเป็นปุถุชนคนดีแต่ที่ไม่เรียกว่าอาริยชนก็เพราะว่ายังไม่รู้จักปรมัตถ์โลกุตระโลกใหม่โลกที่เรียกว่าโลกอุดรหรือโลกุตระเนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบว่าเป็นการวนเวียนอยู่ได้อย่างแข็งแรงอย่างอยู่เหนือมีจิตแข็งแรงจิตเหนือโลกียะหรือโลกเหนือสามัญที่เขาเป็นกันมาแต่ไหนแต่ไหนไม่ว่าศาสดาองค์ใดจะว่าไปแล้วก็ไปพูดข่มเขาเท่านั้นเองนะก็ขออภัยนะที่พูดข่มตอนนี้ก็พูดสัจธรรมสู่ฟังไม่ได้ไปพูดข่มคนนั้นคนนี้อะไร ศาสดาต่างๆตรัสรู้ก็ตรัสรู้โลกียะหรือตรัสรู้ธรรมะในระดับที่ยังเป็นเทวนิยมเป็นธรรมะที่ยังไม่ได้รู้จักปรมัตถ์ที่สมบูรณ์ยังไม่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานยังเป็นอัตตาหรืออาตมันเป็นส่วนใหญ่หรือแม้จะเป็นศาสนาบางศาสนาที่ไม่เป็นศาสนาสัสสตทิฏฐิ เป็นศาสนาที่เป็นศาสนาอุเฉทิฏฐิคือตายแล้วศูนย์ไม่มีอาตมันเขาไม่เชื่อว่ามีอาตมันก็ยังไม่ได้เข้าใจจิตวิญญาณยังไม่รู้จักจิตวิญญาณที่แท้เป็นแต่เพียงความเข้าใจเท่านั้นว่าเกิดมาก็มีร่างมีกายมีใจตายแล้วก็เท่านั้นเองศูนย์ไม่มีอะไรเกิดตายชาติเดียวมีความรู้เท่านั้นตายแล้วก็จบเป็นอุเฉทิฏฐิตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรต่อส่วนใหญ่ที่เป็นศาสนาเป็นเทวนิยมนั้นตายแล้วก็จิตวิญญาณไม่รู้ต่อก็เยอะตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าทำชั่วก็ไปตกนรกถ้าไปอยู่กับพระเจ้าก็ถือว่าสวรรค์ไปอยู่สวรรค์นิรันดรกับพระเจ้าถ้าตกนรกก็ไปรับบาปรับกรรมจนกว่าพระเจ้าจะพิพากษาให้ขึ้นสวรรค์ได้ผู้ใดทำดีใช้หนี้บาปอะไรอยู่ในนรกแล้วเสร็จก็พระเจ้าพิพากษาให้ขึ้นไปตัดสินให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ได้เลิกตกนรกแต่ก็ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้านิรันดรนะไม่มีความเชื่อมต่อไม่มีการหมุนเวียนเป็นโลกเท่านั้นเองมีบางลัทธิที่เข้าใจถึงความตายเกิด ตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายอยู่เหมือนกันเกิดวนเวียนมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะแล้วก็ตายตกนรกขึ้นสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกวนเวียนวนเวียนมีความวนเวียนเหมือนกันนะบางลัทธิอย่างลัทธิฮินดูนี่ก็ว่าเกิดตายตายเกิดวนเวียนแต่ก็สัสสตะสัสสตะคือจิตวิญญาณไม่มีอนัตตาจิตวิญญาณไม่มีสุญญตาจิตวิญญาณไม่ดับศูนย์จิตวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนิรันดรไม่มีการดับสิ้นจนไม่เหลือนะไม่เข้าใจอนัตตาไม่มีสุญญตาไม่เลิกไม่ศูนย์ยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ก็สามารถที่จะพยายามพยายามพัฒนาให้จิตวิญญาณในมุ่งดีพัฒนาให้สร้างจิตวิญญาณให้ดีทำดีเลิกชั่วละชั่วประพฤติดีไม่มีทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสทำให้จิตสะอาดจากกิเลสตัณหาอุปทานไม่ได้เรียนรู้เรื่องกิเลสตัณหาอุปทานเรียนรู้แต่เรื่องดีมุ่งหาแต่ส่วนดีนะคบกับแต่พระเจ้าไม่รู้จักซาตานไม่เข้าใจมิตรโยนทิ้งซาตานถือว่าเรื่องนอกเรื่องมันสุดวิสัยศาสนาที่เป็นเทวนิยมเนี่ยเก่งแต่สุดท้ายก็แพ้ซาตานพระเจ้าเก่งหมดแพ้อย่างเดียวคือแพ้ซาตานเพราะซาตานทำให้คนชั่วเสร็จแล้วพระเจ้าก็แก้ให้คนดีไม่ได้ทั้งที่พระเจ้าปรารถนาให้คนดีมีความสุขมีความประเสริฐพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนในโลกดีประเสริฐมีสุขทั้งนั้นเลยพระเจ้าจะปรารถนาอย่างนั้นแต่ทำไมพระเจ้าบอกว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมากสร้างทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้สร้างทุกอย่างบันดาลได้ทุกอย่างแต่ทำไมต้องปล่อยให้มนุษย์ชั่วมนุษย์ทุกข์เขาก็มีทางออกแก้ว่า เพราะเป็นความปรารถนาของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าประสงค์ให้คนนี้ได้รับทุกข์คนนี้ได้รับภัยคนนี้ได้รับอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ ทั้งที่บางทีบางคนเนี่ยรู้ตัวดีเลยว่าตลอดชีวิตที่ไม่ได้ทำชั่วพยายามทำดีนับถือพระเจ้าแล้วแต่เสร็จแล้วก็มีวิบากได้รับทุกข์ทรมานนั้นนี้สุดท้ายก็ปลอบใจได้คำว่าอ๋อคงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ก็เอาหนักๆ หน่อยก็ว่าเพราะหรือไม่ก็เอาหนักๆ ก็ว่าเพราะพระเจ้าลงโทษก็ว่าพระเจ้าลงโทษนั่นแหละจะเพราะอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าลงโทษเพราะหน่อยก็ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ยอมรับความทุกข์ยอมรับความทรมานอันนั้นก็แสดงว่ามี มีสิ่งที่ไม่ดีทำให้คนชั่วเป็นทุกข์เพราะจิตวิญญาณนั้นพระเจ้าก็สามารถบันดาลทุกอย่างพระเจ้าให้เกิดวิญญาณด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นยังมีอะไรแทรกมีซาตานแทรกมีอะไรแทรกอยู่เขาแสดงว่าอำนาจของซาตานนั้นชนะอำนาจพระเจ้านะนี่คือข้อด้อยนะที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะแก้ปมด้อยตรงนี้ออก ความจริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาในมหาจักรวาล นี้นานแสนนานพบนะตามที่มีตำนานกล่าวไว้ว่าพบต้องได้พระพุทธเจ้าองค์นี้พระสมณโคดมนี่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่ละชาติแต่ละชาตินี่ได้พบกับพระพุทธเจ้าถึง 521,028 522,027 พระองค์ 500,000 พระองค์นี้มันไม่ใช่ธรรมดานะคนที่จะแต่ละชาติแต่ละชาติได้พบพระพุทธเจ้าแต่ละชาติก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายยากพระพุทธเจ้าองค์นี้ต้องเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็บำเพ็ญชาติที่ไม่พบพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญชาติที่พบพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญแล้วก็มีโอกาสได้เกิดได้พบร่วมชาติในที่ปางที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติถึง 500,000 กว่าพระองค์คิดดูซิว่ามันนานแค่ไหนพระพุทธเจ้ารู้หมดเทวนิยมรู้หมดไม่ต้องเอาถึงพระพุทธเจ้าหรอกเอาอาตมาเนี่ยแม้รู้ยังไม่หมดก็รู้แล้วเทวนิยมอาตมายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาขนาดนี้แค่นี้แล้วอาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจและเทวนิยมโดยเฉพาะปางนี้หรือช่วงก่อนอาตมาจะตายจะต้องไขความศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยมให้ชัดเพราะศาสนาพุทธนี่เป็นอเทวนิยมแต่เพี้ยนไปเป็นเทวนิยมจนถ้าจะพูดว่ามันหมดมันก็น่าจะได้เลยเกือบหมดทั้งโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยศาสนาพุทธในประเทศไทยนี่แหละดีมีเนื้อหาของปรมัตถ์มีเนื้อหาของอเทวนิยมโดยภาษาโดยตำราโดยพระไตรปิฎกยังสมบูรณ์พระไตรปิฎกแต่ก็มีผสมปนเปเป็นเทวนิยมเยอะอยู่เหมือนกันในพระไตรปิฎกของเถรวาทนี่ก็ตามของเถรวาทยังเป็นอเทวนิยมอยู่เยอะกว่าพระไตรปิฎกของมหายานเนี่ยเป็นเทวนิยมไปมากกว่า เมื่อเป็นเทวนิยมมันก็ผิดไปจากศาสนานี่เป็นหลักใหญ่เลยเทวนิยมกับอเทวนิยมนี่เป็นตัวตัดสินว่าอะไรคือพุทธอะไรไม่ใช่พุทธถ้าเป็นเทวนิยมก็มันก็ไม่ใช่พุทธมีความหมายเยอะเหมือนกันเทวนิยมกับอเทวนิยมคืออะไรอาตมาก็พยายามที่จะบรรยายทั้งเขียนทั้งเอาหลักฐานต่างๆคำสอนคำตรัสของพระเจ้ามาประกอบมายืนยันอ้างอิงขยายความให้เห็นชัดเจนว่าอันใดที่มันสามารถจะพิสูจน์ได้พระเจ้าท่านตรัสในกาลามสูตรท่านไม่ให้เชื่อถือแต่ตำราก็ไม่ให้เชื่อพระไตรปิฎกก็ไม่ให้เชื่อผู้เป็นครูก็ไม่ให้เชื่อไม่เชื่อใดๆต้องให้เชื่อต้องสอบสวนตรวจสอบอะไรต่างๆนานาทั้งหมดเมื่อเราจะเห็นได้วันนั้นเราพูดกันถึงว่าพระไตรปิฎกยืนยันว่า พระเจ้าพิมพิสารตรวจน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าขัดแย้งกับคำสอนพระเจ้าตรวจน้ำส่งอะไรเสื้อผ้าหน้าแพรอะไรไปให้วิญญาณไม่มีตัวตนอัศรีรังแล้วจะตรวจน้ำไปให้เอาส่งเสื้อผ้าส่งอะไรจะไม่ให้วิญญาณอะไรต่างๆนะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าขัดแย้งสิ่งที่ขัดแย้งสิ่งที่มันไม่ลงกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่ขัดแย้งกันในคำสอนพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ใช่ของท่านหรอกเพราะฉะนั้นเราจะเชื่ออันไหนเราจะเชื่ออันที่ถ้าใครเชื่อว่าอย่างที่มีตัวตนจะต้องตายแล้วต้องมีตัวตนต้องร้อนต้องหนาวต้องมาบอกคนด้านคนนี้ได้จะต้องหาผ้าไม่มีผ้าห่มหนาวต้องอยากกินต้องมีอาหารส่งไปถึงอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเลอะเทอะโดยสามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยวิญญาณที่ตายแล้วเนี่ยนะกายสัพเพทาปรมมรณาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้เป็นวิญญาณอย่างที่เราคิดแต่มันเดาอ่ะมันยังติดยึดอยู่ก็นึกว่าวิญญาณของผู้นี้ก็ต้องเป็นผู้นี้ดีไม่ดีวิญญาณของผู้นี้ตายเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะยังเก่ามีตัวตนอย่างเก่าหน้าตาเนื้อตัวอะไรอย่างเก่าเพราะฉะนั้นตายไปแล้วก็จะต้องเห็นคนนี้อย่างเงี้ยตายคนไหนตายไปที่มาเล่ากันฟื้นตายฟื้นมาก็บอกเออตายไปแล้วก็เห็นคนนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเดิมอย่างที่จำได้มีเนื้อตัวอะไรก็มันไม่มีมันอสรีรังคือคำตรัสพระเจ้าท่านตรัสไปที่ไว้อย่างนี่ก็ชัดนะเอกทุรังคมังเอกจรังอัสรีรังทุรังคมังเอกจรังคูหาสยังเนี่ยก็ตรัสไปชัดว่าจิตวิญญาณว่าจิตมันมีไม่มีหรอกมันไม่มีตัวตนมันเป็นสัพพโตผพังเป็นสัพพโตผพังเหมือนแสงกระจายทั่วไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบอยู่ในตรงนั้นตรงนี้อนันตังไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้มีขีดกั้นขีดขั้นว่าเป็นตัวเป็นรูปอย่างนั้นเป็นร่างอย่างนี้เป็นอยู่ดำบล็อกนั้นบล็อกนี้อยู่เหมือนแท่งกลมๆเหมือนตัวตนมีขีดมีเขตมีเนื้อมีหนังมีรูปไม่มีอสรีรังอนันตังซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสคำพวกนี้ไว้นี่มันชัดแล้วนะถ้าเข้าใจดีๆมันชัดแล้วมันไม่มีวิญญาณไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังงานที่ละเอียดยิ่งกว่าพลังงานหลายประการพลังงานธรรมดาก็ไม่ใช่ตัวตนจับตัวจับตนก็ยากแล้วนะพลังงานต่างๆทางฟิสิกส์ก็ตามพลังงานใดๆพลังงานแสงเสียงพลังงานความร้อนพลังงานอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทางฟิสิกส์มันก็จับตัวยากแล้วแต่ก็มีเครื่องมือสามารถวัดได้พอสมควรแต่จิตวิญญาณยังไม่มีเครื่องมือที่จะวัดได้จะจับได้ละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ก็เป็นพลังงานที่มีคุณภาพมีฤทธิ์แรงมีอำนาจอำนาจทางฟิสิกส์มีครบยังสามารถมีอำนาจทางชีวะอีกด้วยมีอำนาจทางกรรมอีกมีพลังงานทางกรรมมีพลังงานทางฟิสิกส์มีพลังงานทางชีวะมีพลังงานทางกรรมเหนือชั้นกับพลังงานสามัญพลังงานอุตตุก็เชิงนึงพลังงานในระดับชีวะแต่เป็นแค่พีชะก็เชิงหนึ่งพลังงานในชีวะในระดับจิตตะไม่ใช่ระดับพีชะสูงกว่าพีชะเมื่อเป็นพลังงานในระดับจิตพีชะจิตตะพลังงานระดับจิตสูงสามารถที่จะรู้กรรมและสามารถที่จะรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นพลังงานจิตที่เจริญเป็นเวไนยสัตว์หรือเป็นพลังงานที่เจริญเป็นอเวไนยสัตว์ก็ตามก็สามารถที่จะสูงขึ้นมาในระดับกัลยาณชนกัลยาณธรรมสามารถรู้จักกรรมรู้ธรรมะรู้คุณค่าของกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ต่างกันและก็สามารถที่จะสร้างพลังงานหรือพยายามพัฒนาพลังงานทางจิตให้เป็นพลังงานที่สร้างกุศลกรรมให้ได้ก็เป็นจิตวิญญาณในระดับที่เก่งขึ้นมาเหมือนกันรู้กรรมศาสนาฮินดูก็รู้จักกรรมเรียนรู้กรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมรู้จักศาสนาพระมหาวีระศาสนาเชนคล้ายศาสนาพุทธมากรู้จักกรรมรู้จักวิบากนิพพานด้วย แต่นิพพานไม่เหมือนพุทธนิพพานนั่งสมาธิดับจิตเป็นศาสนาแบบฤาษีไปไม่มีมรรคองค์8ไม่มีมรรคองค์8ไม่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างสัมผัสอย่างรู้ฌานโตปัสสโตวิหรติอย่างรู้เห็นอยู่ปัจจุบันเลยจิตวิญญาณเป็นอย่างไรจับสัมผัสมีการสัมผัสรู้ไม่เป็นของจริงเลยมีของจริงเป็นนามธรรมเป็นพลังงานที่ละเอียดมีอาการลิงคนิมิตอุเทศสามารถที่จะพอสื่อกันได้อุเทศเอาขึ้นมาแสดงให้กันฟังได้อย่างที่อาตมาพยายามแสดงอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงของพระองค์ท่านก็เอามาตรัสสอนบอกเป็นอนุสาสนีไปตลอดก็ได้เท่าที่ท่านสามารถจะตรัสเป็นภาษาอาตมาก็พยายามที่จะพูดเป็นภาษาคนให้เราเข้าใจสื่อให้มันเท่าที่จะสื่อได้อนิทัศนังมันยากอนิทัศนังมันไม่รู้จะพูดยังไงจะอธิบายยังไงมันถึงจะใช้ภาษาให้มันตรงตัวเลยมันมีสภาพย้อนแย้งละเอียดมันมีสภาพที่กลับไปกลับมาอะไรหลายๆอย่างมันยากแก่การบอกด้วยภาษาอย่างเดียวจบมันไม่ได้ง่ายๆนะก็พยายามเท่าที่พูดกันมาถ้ามันง่ายมันบอกกันได้ใช้ภาษาสื่อปั๊บรู้ปุ๊บเลยภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาแขกยวนลาวเขมรอะไรก็ตามแต่ถ้ามันสามารถระบุได้มันก็ต้องระบุได้แล้วแต่มันไม่ได้ด้วยภาษานะมันระบุให้ตรงเป๊ะมันไม่ได้ด้วยภาษามันละเอียดเกินไปเท่าที่จะสื่อด้วยภาษาเพราะภาษาอย่างนั้นมันไม่มีมันไม่มีก็ได้แต่พูดเทียบเคียงเทียบเคียงมันก็ยังไม่ใช่ของจริงก็พอจะเข้าใจตะล่อมให้มารู้ว่าวงนั้นด้านโน้นด้านนี้ด้านนี้ด้านโน้นนี่แหละอันนี้บอกได้มุมนั้นมุมนี้อันนี้คืออันนี้เท่านั้นเองนะเพราะพลังงานที่ว่านี่ผู้ใดได้เรียนรู้อาการลิงคนิมิตแล้วก็จับอาการเหล่านั้นได้อาการเหล่านั้นที่เป็นอาการอยู่ในจิตอาการทางจิตอาการเหล่านั้นแหละที่ผู้เรียนรู้จับความหมายเครื่องหมายเรียกว่านิมิตมีลักษณะอาการมีอาการอย่างนั้นแล้วก็หมายรู้อาการอย่างนี้นะโทสะอาการอย่างนี้นะโลภะอาการอย่างนี้นะราคะอย่างอ่อนอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างเบาบางขนาดไหนก็แล้วแต่ผู้ที่มีวิชาหรือมีญาณสามารถที่จะรู้ได้ว่าโอ้อย่างนี้อย่างนี้เองถ้าแรงๆก็รู้ง่ายโทสะแรงๆอาการโทสะแรงๆเกิดและทิศของตนเองในปัจจุบันเรียนรู้อาการแท้ๆในปัจจุบันเกิดแล้วเนี่ยจิตวิญญาณนี่อาการโทสะมันแรงมันก็พอรู้ได้ง่ายขึ้นนะมันแรงจับได้ชัดเพราะอาการมันเบาลงไปเบาลงไปก็รู้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยิ่งเบามากๆยิ่งเหลือเล็กเหลือน้อยลีลาระดิกระรีเล็กๆน้อยๆมันก็ยิ่งรู้ยากขึ้นเป็นธรรมดาเพราะถ้าผู้ใดได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนแต่ละคนของใครของตนเองเรียนรู้ฝึกฝนดูอาการเหล่านี้ดูนิมิตเหล่านี้เรียนรู้อาการนิมิตแล้วก็เรียนรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรอาการอย่างราคะมันต่างจากโทสะมันต่างจากโมหะมันคนละลักษณะมันคนละแบบมีนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้โอ้อาการอย่างนี้แหละเครื่องหมายเราหมายรู้ได้ว่าอย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เนี่ยเป็นโทสะมันต่างกันมันคนละตระกูลนะราคะมูลนี่โทสะมูลตระกูลโทสะนะตระกูลราคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ความต่างลิงคะนี่ความต่างมันไม่ใช่ต่างตระกูลเท่านั้นมันต่างความแรงความเบาความมากความน้อยนะเราจะวัดได้โดยญาณของเราวัดคนอื่นมาวัดให้ไม่ได้หรอกเราเองต้องวัดของเราเองว่าโอ้แต่ก่อนนี้มันมากมันแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงเดี๋ยวนี้ปฏิบัติไปอ่อนลงแล้วเบาบางลงแล้วถ้าโทสะในเหตุปัจจัยอย่างนี้โทสะเหตุปัจจัยอย่างนี้เราก็เรียนรู้จ จนกระทั่งดับเหตุในเหตุปัจจัยอย่างนี้เหตุนั้นไม่มีแล้วดับเพราะฉะนั้นเหตุนั้นจะเป็นเหตุทางภายนอกเหตุเป็นวัตถุสัมผัสกับเราหรือเหตุที่เราปั้นขึ้นมาเองเป็นอุปทานเองเช่นปั้นเป็นผีนี่เป็นต้นนะเป็นอุปทานไม่มีความจริงเลยตัวตนของรูปร่างผีไม่มีมันไม่มีความจริงเลยพอเราเรียนรู้อุปทานของเราแล้วโอ้เราเข้าใจแล้วแล้วเราก็ไอ้ที่มันยังเคยชินอยู่มันมีบ้างจนกระทั่งลางมันไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นคนบางคนที่ไปนั่งสมาธิเนี่ยไม่มีมโนมยอัตตาไม่มีอัตตาที่สำเร็จด้วยจิตไม่ได้ปั้นไม่ได้ติดเท่าไหร่นั่งไปในอาจารย์บางอาจารย์ที่สอนสมาธิแล้วก็ให้เห็นสวรรค์ให้เห็นนิพพานให้เห็นวิญญาณเห็นวิญญาณผีวิญญาณเทวดาเห็นวิญญาณคนตายเห็นวิญญาณนั่นวิญญาณนี่เห็นรูปเห็นร่างนั่นนั่นนี่คนนั้นไม่มีอุปทานปั้นเท่าไหร่ก็ไม่พบอาจารย์ก็บอกนะยังไม่มีบารมียังไม่เก่งไม่เห็นไม่มีตาทิพย์นางพยายามให้เกิดใครเคยไปนั่งสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็พยายามอย่างนี้มาบ้างยกมือสิเคยไปนั่งสมาธิแล้วก็นี่แหละก็เรียนรู้แบบนี้เขาจะสอนให้ต้องเดี๋ยวจะเห็นภาพนะระลึกโน้มจิตไปเหมือนกันนะใช้ภาษาพระไตรปิฎกด้วยโน้มจิตไปแล้วก็จะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาเห็นผีเห็นวิญญาณสัตว์นรกเห็นวิญญาณเปรตเห็นวิญญาณเอาเนื้อนี่ว่ากันไปเป็นตัวเป็นตนนะผู้ใดที่ไม่มีอุปทานก็พยายามปั้นคือฟังมาเข้าใจได้อ๋อเขาว่ามันต้องเห็นมันต้องมีตัวตนอย่างนี้เป็นอุปทานบางๆแต่อุปทานลึกๆไม่มีในอนุสัยในอาสวะลึกๆมันไม่มีมันมีที่ถูกหลอกเนี่ยมีบารมีแล้วคนนี้มีบารมีแล้วที่จริงไม่ได้ติดยึดอันนี้แล้วจริงๆเคยติดมาเก่าทุกคนเป็นเทวนิยมทุกคนตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คุณเกิดมาแต่สมัยนู่นเลยอยู่ในยุ่นจะใกล้ๆจุลศิษย์พาร์คนะเกิดหลังจุลศิษย์พาร์คนี่หน่อยเป็นตัวตนยังไม่เคยเข้าท่าอะไรเป็นคนโบราณคนดึกดำบรรพ์เชื่อผีเชื่อวิญญาณมาแต่ไหนแต่ไรนะเชื่อมาทั้งนั้นทุกคนผ่านสภาพนี้มาทั้งนั้นนะเพราะงั้นมันจะมีอยู่ในใจจนกระทั่งมาได้รับบารมีได้รับเรียนรู้สัจจะจนกระทั่งอุปทานเรื่องพวกนี้น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็เลยไม่มีอยู่ในอนุสัยอาสวะมากแต่เกิดมาก็ถูกครอบงำโดยโลกโลกก็จะครอบงำลิงลมอมก็พองคุณก็จะท่องมาต้องอย่างนี้นะต้องมีอย่างนี้ต้องเข้าใจงี้เชื่องี้ก็ฟังมาใหม่เพราะฉะนั้นก็เป็นสำนึกนอกไม่ใช่ unconscious ไม่ใช่ subconscious เป็นสำนึกนอกก็ว่ามันจะต้องเห็นไปนั่งสมาธิเขาว่าจะต้องมีความเก่งจะต้องนั่งสะกดจิตแล้วก็ต้องปั้นมโนมยอัตตาปั้นรูปปั้นร่างปั้นตัวปั้นตนขึ้นมาเห็นนะต้องเก่งปั้นเท่าไรก็ไม่เจอปั้นเท่าไรก็ไม่ได้โอ้ยเราไม่มีบารมีเราไม่เก่งเหมือนกับคนนั้นคนนั้นก็ปั้นเอาปั้นดุดได้ดีได้ดีโอ้โหปั้นอะไรเก่งเห็นนั่นเห็นนี่หมดอะไรๆเข้าใจกลับกันคนบารมีบารมีกลับเข้าใจว่าคนไม่มีบารมีคนที่มีมโนมยอัตตาเยอะๆยังเป็นเทวนิยมอยู่ปั้นปุ๊บปั้นปั๊บปั้นโน่นปั้นนี่ปั้นเก่งปั้นใหม่ด้วยไอ้ที่ของเคยปั้นได้ก็ปั้นใหม่อีกสร้างใหม่มาหลอกคนต่อไปอีกเยอะแยะเลยฤาษีลิงดำเป็นต้นฤาษีลิงดำนี่ก็โหสร้างนิยายพวกนี้นี่โอ้เขียนเล่าโน่นนี่นิยายลูกศิษย์ฤาษีลิงดำนี่มากปั้นใหม่อาตมาขอยืนยันว่าฤาษีลิงดำปั้นนิทานใหม่ในเรื่องของอุปทานใหม่ฤาษีลิงดำจะรู้ตัวเองหรือไม่รู้ตัวเองก็ตามแต่อาตมาเชื่อว่าไม่รู้ตัวเองเชื่อว่าจริงปั้นโดยอุปทานจริงๆแล้วก็นั่งสมาธินี่ก็ปั้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจริงทั้งหมดอาตมาเข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจว่าฤาษีลิงดำเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นทั้งหมดเลยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจริงหมดแล้วก็เอามาบอกลูกศิษย์แล้วก็มาให้ลูกศิษย์รับทราบครอบงำทางความคิดไปแล้วก็มีอุปทานนี้ไปลูกศิษย์ก็ไปปั้นตามคนไหนที่จิตอ่อนมือสะกดจิตได้เนี่ยนะก็เห็นตามเชื่อตามโอ้เห็นตามไปหมดปั้นตามไปหมดเลยนะลูกศิษย์ลิงดำเป็นครีเอทีฟเองนะเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักประกอบการเป็นนักปั้นโอ้โหมีแบบใหม่มีแบบนู้นแบบนี้โอ้โหดีไซน์มาจังเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานพันเรื่องหมื่นเรื่อง แล้วก็มาครอบงำให้คนติดในสิ่งเหล่านั้นตามไปหมดเนี่ยมันมากประการนี้อาตมาขอโอกาสแต่ยังไงก็ต้องขออภัยต่อฤาษีลิงดำท่านเสียไปแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้ท่านก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ซาซาอะไรไปมากแล้วล่ะที่จริงมันทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมนะทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมแล้วก็ไปงั้นแม้แต่อาจารย์มั่นโอ้มีสภาพตัวตนอะไรจะเยอะแยะมีเทวดาแบบเยอรมันด้วยนะเทวดาเยอรมันมาแล้วก็มาโอ้มาพบกันสอนกันถ่ายทอดความรู้กันอะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่อาตมาพูดนี้ไม่ได้ลบหลู่นะอาตมาก็เคารพในส่วนดีของอาจารย์มั่นที่มีแต่อย่างฤาษีลิงดำอาตมาว่าอาตมาก็ไม่เห็นว่าสู้อาจารย์มั่นไม่ได้นะแต่อย่างฤาษีลิงดำอาตมาว่าอาตมาก็ไม่เห็นว่าสู้อาจารย์มั่นไม่ได้นะอาจารย์มั่นยังมีอะไรที่มักน้อยสันโดษหรือมีอะไรที่ละล้างแต่มันก็ยังไม่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ก็มีส่วนถูกอยู่ไม่ใช่น้อยน่าจะถือว่ามีส่วนได้เป็นอริยบุคคลในระดับหนึ่งคือบวกลบคูณหารแล้วก็รับได้ในส่วนที่มีส่วนเป็นพุทธนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่มันผิดพลาดอาตมาก็หยิบมาชี้แจงไม่เจตนาจะไปลบหลู่ไปเจตนาจะไปข่มยกตนข่มท่านดูถูกดูแคลนไม่อาตมาไม่ได้ปากว่าตาขยิบบอกว่าเคารพแล้วก็ไม่เคารพไม่ใช่ส่วนที่เคารพเราเคารพในบุคคลที่มีดีมีชั่วมีถูกมีผิดอยู่ในตัวคนที่มีส่วนดีเท่านั้นส่วนถูกเท่านั้นมีส่วนผิดเท่านี้ผิดก็แล้วไปของใครของมันส่วนดีเราก็ต้องยอมรับนับถือบูชาเคารพเคารพได้ไหมเคารพได้นะอาตมาก็เคารพท่านอาจารย์มั่นเคารพท่านพุทธทาสเคารพหลายอาจารย์นะอย่าว่าแต่ท่านอาจารย์มั่นเลยลูกศิษย์อาจารย์มั่นหลวงปู่เทศอาตมาก็เคารพหลวงปู่ชาเนี่ยนับถือหลายอาจารย์อาจารย์มั่นท่านก็นับถืออาจารย์ทางสายอื่นท่านเป็นมหายานเอ้ยขออภัยมหานิกายท่านไม่ได้เป็นธรรมยุทธ์ท่านอาจารย์ชาอาจารย์ชาเนี่ยที่จริงรู้จักกันดีอาจารย์ชาจะพูดถึงอาตมาท่านไม่พูดถึงอาตมาแต่ท่านพูดถึงพ่ออาตมาเพราะพ่ออาตมารู้จักกับท่านอย่างดีอาจารย์ชาเนาะลูกได้เฉยอ่ะเหรอทับไปโน่นเนี่ยท่านจะเรียกชื่อเก่าอาตมาชื่อมงคลนะท่านจะเรียกชื่อเก่าอาจารย์ชาท่านจะเรียกแล้วพูดกับพูดพ่อไม่ค่อยพูดถึงตัวอาตมาหรอกอาตมาก็เคารพอาจารย์ชาท่านก็มีส่วนที่ถูกส่วนที่ดีเพราะเราจะต้องเข้าใจว่าส่วนที่เป็นสัจสาระสัจสาระอยู่ในบุคคลเราก็เคารพสิ่งที่เป็นสัจสาระของบุคคลสิ่งใดที่เราตัดสินแล้วว่ามันไม่ดีเราก็แล้วไปเป็นของท่านมันไม่ถูกมันไม่ดีก็เป็นของท่านเป็นได้นี่แต่อะไรที่ดีที่ถูกเราก็เคารพอันนั้นนับถืออันนั้นอยู่ในตัวผู้ใดมีก็น่าเคารพในส่วนที่ท่านมีมากเคารพมากมีน้อยเคารพน้อยอะไรก็ว่ากันไปเราจะเคารพมากๆโดยมารยาทสังคมจะเคารพเท่าไหร่ก็ได้แต่ส่วนจริงเราก็ยอมรับเท่านั้นก็เป็นความยอมรับที่จริงเราก็รับเท่านั้นแหละสิ่งที่เรารับได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเราก็รับสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่รับก็แล้วไปส่วนอาการมารยาทจะเคารพมากเคารพน้อยไม่เป็นไรหรอกมารยาทเราก็เคารพได้มากๆโดยเฉพาะถ้ามีวัยวุฒิกว่าคุณวุฒิอาจจะเท่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่มีวัยวุฒิบางทีไม่ใช่วัยวุฒิหรอกอะไรล่ะจะเรียกว่าอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งโลกก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นมารยาทสังคมก็ว่ากันไปจำนนมันจะทำยังไงล่ะมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันนี้เป็นสมมุติของเขาก็ต้องยอมเคารพนับถือไม่ต้องเอาอะไรมากเนี่ยมาบวชเป็นพระแล้วโกนหัวนุ่งห่มจีวรไม่ได้น่านับถือเลยโดยพฤติกรรมทุกอย่างความจริงไม่ได้น่านับถือแต่แต่งตัวมาเป็นพระก็ต้องกราบก็ไหว้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมารยาทสังคมหรือว่ากฎหลักในระเบียบสังคมเราก็ทำกันไปแต่ใจเจ้าเราจะยอมรับเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราก็ต้องอ่อนน้อมทำตนได้ยอมได้ไม่จะยึดตัวยึดตนอัตตามานะแข็งกระด้างแล้วก็เกิดเรื่องมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยไม่สงบไม่สมานไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปแข็งกระด้างทำไมอัตตาเราก็ลดซะเท่านี้ไม่เห็นตายเลย จะไหว้ก็ได้จะกราบก็ได้จะเคารพก็ได้จะยอมก็ได้นะก็เท่านั้นเองทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่จริงๆใจที่ยอมรับเราก็คือรับเท่าที่เรารู้เรามีญาณปัญญาใครจะฉลาดถูกฉลาดผิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคนจะฉลาดผิดจริงๆเขาดีแต่คุณเข้าใจเขาผิดคุณนึกว่าเขาผิดเขาชั่วแต่เขาดีคุณเข้าใจผิดมันก็เรื่องของคุณน่ะถ้าคุณตัดสินของคุณมีญาณปัญญามีวิจารณญาณที่ดีตัดสินถูกก็ดีไปแต่สิไม่ถูกก็มันก็ไม่ถูกคุณก็ทำตามจริงของคุณใครจะมาบังคับหรือมาหลอกคุณมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกหรือคุณจะมีอัตตามานะมากอัตตามานะน้อยยอมมากยอมน้อยมันก็เรื่องของคุณเพราะเรายอมได้มากๆมันก็ดีสิเราจะได้ลดอัตตาเรายอมได้ไม่เห็นเป็นไรเลยจะแปลกประหลาดอะไรเนี่ยเป็นต้นนะว่าในเรื่องความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามานี่เรื่องอัตตานี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยอัตตาก็คือสภาพจริงที่เรายึดเราถือถ้าเรามีญาณรู้แล้วเสร็จจนกระทั่งรู้จักกิเลสทั้งหมดและล้างกิเลสได้หมดเราก็จะบรรลุสูงสุดเป็นอัตตาระดับอรหะใครรู้จักอัตตาระดับอรหะมึงมีใครรู้จักมั่งยกมือที่อัตตาระดับอรหะรู้จักเลยเลยเคยพบเลยเลยนะเคยพบเลยเลยว่าต้องมีของเรานะพบต้องของเรานะอรหันต์อรหัตตาอรหัตตาเรียกว่าอรหัตตผลเราต้องรู้อรหัตตผลอรหัตตผลของโสดาอรหัตตผลของสกิทาอรหัตตผลของอนาคาอรหัตตผลของอรหันต์อรหัตตผลในระดับโสดาก็คือสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยเป็นโลกเป็นภพเป็นอบายภพหรืออบายภูมิอบายโลกเหตุปัจจัยอย่างนั้นน่ะเราก็รู้ว่าจิตของเรากิเลสมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันแต่ก่อนมันเป็นผีมันเป็นวิญญาณอย่างนั้นมันติดอย่างนั้นน่ะกิเลสนั่นเองแล้วเราก็จับตัวมันได้จับตัวได้ตัวไหนที่จับได้นี่ใช้ภาษาตัวตนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสักกายะตัวตนที่เราสามารถมีญาณอย่างรู้เพราะผู้ที่พ้นสักกายทิฏฐิก็หมายความคนนั้นเห็นสักกายทิฏฐิแปลว่าเห็นแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจแปลว่ามีญาณรู้ญาณรู้ในระดับหนึ่งนะทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิระดับต้นนะพ้นมิจฉาทิฏฐิว่างั้นนะพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254มิจฉาทิฏฐิสูตรเพราะเราเห็นอนิจจังจับตัวตนตัวนั้นได้มาพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่พ้นสักกายะตรงที่ว่าเห็นจิตวิญญาณแล้วมีญาณรู้จิตวิญญาณแล้ววิญญาณรู้กิเลสแล้วจับสักกายะได้แล้วฟังให้ดีนะตรงนี้จับสักกายะได้แล้วจับตัวตนของกิเลสตัวนั้นได้แล้วในจิตของเรารู้แล้วว่าตัวนี้กิเลสกิเลสตัวเนี้ยมันติดเล่นไพ่ติดเล่นโปติดเล่นหวยอะไรก็ตามแต่ติดกินเหล้าติดก๋วยเตี๋ยวยมเกียว ในนี้มีหลายคนนะเนี่ยยังเป็นวิญญาณยังเป็นอัตตาอยู่ติดก๋วยเตี๋ยวยมเกียวไม่รสดีจัง แล้วจับมันได้ตัวที่จับได้นั่นแหละเป็นสักกายมียานอ่านออกอาการลิงคะนิมิตมันเกิดปัจจุบันใดที่มันเกิดอาการนั้นก็รู้ทันรู้เท่ารู้ทันแต่มันยังไม่เที่ยงอยู่ยังเป็นอนิจจังในมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่คือเห็นความเป็นอนิจจังแต่เป็นอนิจจังที่ไม่เป็นอริยะเป็นอนิจจังของปุถุชนเป็นอนิจจังที่มันไม่เที่ยงแต่มันอ้วนขึ้นโตขึ้นจึงเรียกว่าปุถุเรียกว่ามันอ้วนมันหนามันใหญ่ขึ้นเห็นรู้เลยว่าโอ้โหกิเลสเรายังไม่ลดเลยนี่มันยังไม่ยอมมันยังจะสวาปามอยู่เลยมันยังเสพมันยังลิ้มมันยังแอบเสพก็ตามไม่แอบเสพแล้วมันดื้อเลยมันเอามันเอามันอร่อยมันต้องเอาทนไม่ได้ต้องเสพนะดูบอลก็ยังไม่มันมันจะบันมันไม่เอานะไม่บันมันก็อาการมันมีอาการมันยังเสพมันยังอร่อยอยู่มันยังมันอยู่เลยดูบอลมันโอ้โหมันเก่งอย่างงอนเก่งอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือยังมีอบายมุขอย่างนั้นอยู่อบายที่ติดอาการของจิตเรานี่แหละเ เห็นมันอนิจจังมันไม่เที่ยงแต่ไม่วิราคะมันปุถุมันไม่ได้จางคลายแต่มันกลับหนาขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นคนนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นความเป็นอนิจจังจับสักกายะได้แล้วฟังให้ดีนะอาตมาอธิบายละเอียดสักกายะกิเลสนี่มียานอย่างรู้จับตัวกิเลสได้แล้วกิเลสเนี่ยเราสู้มันไม่ได้มันชนะเราเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่เห็นได้ความเป็นทุกข์ข้อที่2สักกายะทิฏฐิสูตรข้อ2255ข้อ255สักกายะทิฏฐิสูตรเห็นโดยความเป็นทุกข์คุณยังไม่เห็นด้วยความเป็นทุกข์คุณยังเป็นสวรรค์อยู่เลยคุณยังเป็นสุขคุณยังอร่อยอยู่เลยคุณยังสร้างรถสร้างสวรรค์อยู่เลยยังไม่อสังสักขะคุณยังสักขะอยู่เลยคุณยังเป็นสวรรค์อยู่เลยอันนี้จังผ่านแล้วนะแต่ยังไม่เห็นความเป็นทุกข์และคุณก็ยังไม่สามารถที่จะจับเหตุแห่งความเป็นทุกข์นั้นอย่างปะหานะจับได้ละจับเหตุว่าจับตัวสักกายะได้แต่จับถึงขั้นปหานปริญญายังไม่ได้ติรณะปริญญาได้แยกออกว่านี่จิตตัวนี้อาการมันกิเลสนะกิเลสจิตกิเลสมันบัดใหม่มันเหมือนกันเป็นนักสร้างแบงค์ปลอมที่สนิทมากถ้าไม่พิเศษจริงๆจับแบงค์ปลอมมันนี่ไม่ได้เลยมันแฝงอยู่ในแบงค์จริงเนี่ยโอ้โหปนอยู่ในด้วยกันเลยจิตวิญญาณกับกิเลสมันปนอยู่ด้วยกันจับแบงค์ปลอมแยกแทบไม่ออกเลยแต่คุณสามารถแยกออกจับได้ว่าใช่แต่คุณก็สู้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือคุณก็ยังไม่รู้เหตุแห่งทุกข์แต่ทำลายปหานะยังไม่ได้ตีรณะปริญญาแล้วแต่ปหานะปริญญายังไม่สำเร็จผลจนกว่าคุณจะสามารถเอาละสำเร็จน้อยนึงก็ช่างมันวิราคะมันอ่อนแรงลงไปบ้างซึ่งญาณปัญญาระดับโสดาบันจะไม่รู้ละเอียดขนาดที่อาตมาเล่าให้ฟังนี่หรอกแต่คุณเข้าใจสภาพคุณเข้าใจความหมายเข้าใจได้ใช่ไหมเนี่ยตามผู้ภาษาไทยนะใครเป็นชาวสวีเดนบ้างใครเป็นชาวเขมรที่ไม่รู้ภาษาไทยเลยใครเป็นชาวลาวที่ไม่รู้ภาษาไทยเลยลาวก็มีแต่ยังรู้ภาษาไทยเขมรมีไหมใครเป็นจีนที่ไม่รู้ภาษาไทยเลยนี่ยังมีจีนผสมอยู่รู้ไทยอาตมาพูดภาษาไทยนะเพราะในระดับพ้นสักกายทิฏฐิในสูตรสอที่สองสักกายทิฏฐิเนี่ยเราจะเห็นทุกข์เห็นสมุทัยแล้วก็สามารถทำให้มันจางคลายยังไม่ถึงนิโรธก็ตามเริ่มต้นมีมรรคมีผลสามารถที่จะทำให้มันอ่อนจางแรงลงไปได้อ่อนแรงลงไปได้เรื่อยๆนั่นคือกำลังสั่งสมอินทรีย์นะสั่งสมอินทรีย์นะโพชฌงค์เดินบทนะสติสัมโพชฌงค์วิริธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีผลปิติก็คือได้ผลดีแม้จะมีอุปกิเลสที่เรียกว่าปิติกิเลสซ้อนที่เป็นปีติอุปกิเลสซ้อนก็ตามแต่คุณทำได้ผลมันมีภาวะอุปกิเลสซ้อนคือกิเลสที่ซ้อนเกิดซ้อนอุปะก็คือเกิดมันเกิดซ้อนขึ้นมาอีกก็ตามแต่คุณก็ได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไม่ถึงขั้นสงบมันยังมีอุปกิเลสได้ผลลดมันได้บ้างจนสามารถเป็นฌานดับมันได้ปิติมันมีอยู่ก็ดับปิติต่อดับอุปกิเลสต่อแต่เป็นฌานแล้วทำให้กิเลสหยุดได้นิ่งได้ชั่วคราวก็ตามนะเป็นครับเป็นคณิกะสมาธิมันอยู่นิ่งตั้งลงได้ชั่วคราวก็ตามก็ได้ผลไปเรื่อยๆก็พยายามที่จะต้องให้เกิดอาเสวนาภาวนาพหุลีกำมังไปเรื่อยๆดีแล้วถูกแล้วถ้าทำนี้ถูกทางแล้วเราก็ทำซ้ำทำซากอาเสวนาทำซ้ำทำซากภาวนาให้เกิดผลอย่างที่มันเกิดนี่แหละทำไปทำให้มากพหุลีกำมังถูกแล้วยืนยันทำไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งอะไรก็ตามใจทำให้มันมากขึ้นทำให้มันยืนยันบทบาทที่มันจริงก็สามารถที่จะทำจนกระทั่งดับนิโรธดับได้ชั่วคราวดับได้แข็งแรงขึ้นดับได้ถาวรขึ้นทับสับไรกลับมาอาเสวนาหรือ ปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความซ้ำซ้อนสลัดคืนกลับไปกลับมาสลัดกลับไปกลับมาทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกปฏินิสคะทำย้อนไปย้อนมาทวนไปทวนมาจนแข็งแรงมั่นคงจนสมบูรณ์อัตตานุทิฏฐิเป็นอนัตตาที่ถาวรอดีตเวทนาอันนี้ความรู้สึกอันนี้ที่เป็นกิเลสอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่างความรู้สึกศูนย์ความรู้สึกไม่มีอารมณ์กิเลสไม่มีฤทธิ์ของกิเลสแล้วจิตว่างจิตศูนย์จิตดับจิตดับนี่เป็นคำรวมเป็นคำที่จริงจิตไม่ได้ดับหรอกจิตมีธาตุรู้มันเป็นญาณด้วยซ้ำไปมันรู้ว่ากิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตแบงค์ปลอมอยู่ในจิตนี่แหละแบงค์ปลอมนี่มันทำลายแบงค์ปลอมขาดหายไปแล้วสุญญตาอนัตตาเพราะฉะนั้นในอัตตานุทิฏฐิสูตรก็โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตัวโตตัวกลางตัวเล็กตัวใหญ่อัตตามันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งสุดท้ายอัตตาบอกแล้วอัตตาเป็นภาษากลางๆสักกายะเป็นภาษาเป็นพรพนาวเป็น special name ไม่ใช่ generic name เป็น special name ไม่ใช่ generic name นะไม่ใช่คำเรียกทั่วไปชื่อเรียกทั่วไปนะอัตตาคือตัวตนทั่วไปก็ใช้อัตตาเป็น generic name นะส่วนคำว่าสักกายะจนกระทั่งสักกายะล้นออกมาสักกายะกับอาสวะนี่ก็คือตัวเป็น special name ไม่ใช่ generic นะหรือไม่ใช่ common noun เป็น proper noun เป็นตัวชื่อเรียกตัวของมันเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปตั้งชื่อกิเลสทั้งมวลใช่ไหมแล้วก็ว่าตัวนี้เราจับได้เรารู้ตัวรู้ตนของมันเป็นตัวบุคคลตัวระบุตัวได้ตัวนี้ระบุตัวได้ไม่ใช่เป็นทั่วไปมันตัวระบุตัวนี้เรามีญาณรู้ว่าตัวนี้แต่กิเลสของคุณก็ตั้งชื่อมันก็ได้เออจับได้แล้วกิเลสตัวนี้เนี่ยคุณติดก๋วยเตี๋ยวยมเกียวชื่อมันว่ากิเลส A คุณก็จำมันไว้นะคุณตั้งชื่อให้มันเองนะคุณติดหวยคุณก็ตั้งชื่อมันกิเลส B คุณก็จำของคุณนะว่าเนี่ยตัวนี้โผล่หน้ามาเลยจะ B นั่นคุณก็ต้องกำหนดเองเป็นวิสามัญนามหรือเป็นพระพนาวคุณก็ตั้งให้มันเองเราไม่ได้ไปตั้งชื่อกิเลสของใครของใครของใครของมันและไม่ได้ตั้งชื่อกิเลสแต่คุณก็ต้องรู้เฉพาะตัวนี้ระบุเฉพาะตัวของคุณคุณก็ต้องเข้าใจของคุณเองรู้ของยังไม่หมดยังมันจะโผล่หน้าแหลมอยู่เลยเนี่ยจัดการของคุณเองมันเหลือตัวใหญ่ตัวโตตัวเล็กตัวน้อยคุณก็ต้องรู้ของคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นวิทยาศาสตร์ของพระเจ้าคนปฏิบัติจริงแล้วมีจริงเห็นจริงรู้จริงจับได้จับมั่นขั้นตาจริงเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตท้าทายให้พิสูจน์นะพิสูจน์แล้วคุณจะโอ้ถ้าใครที่มีสภาวะตามที่อาตมาพูดโอ้มันตรงกันเป๊ะหมดเลยพูดภาษาตรงกันหมดแต่สิ่งจริงนั้นอยู่ที่ตัวเราอหเมตังนะชานามิอหเมตังนะปัสสามิติไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเราของเราเห็นแต่ภาษาพูดนี่ตรงกันหมดเลยอ๋ออย่างนี้ใช่ตรงเลยใช่เนี่ยมันเป็นสภาพที่อาตมาอธิบายมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรสูตรที่2ข้อ254 255 256อัตตานุทิฏฐิสูตรก็ข้อ256ในพระไตรปิฎกเล่ม18เพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังมีญาณรู้อนิจจังมีญาณรู้ทุกขังมีญาณรู้อนัตตามีญาณอย่างรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะเราทำให้เกิดความเป็นจริงเกิดอย่างไรมันเกิดตอนแรกมันเกิดอนิจจังปุถุชนนั่นมันเกิดอยู่แล้วสำหรับปุถุชนคนทุกคนเราก็สามารถทำให้พ้นกิเลสอนิจจังนี้เป็นอนิจจังแบบอริยชนโดยรู้ทุกข์รู้สมุทัยจนนิโรธลงไปได้เรื่อยๆจนถึงขั้นอนัตตาคุณมีญาณอย่างรู้อนิจจังญาณอย่างรู้ทุกขังญาณอย่างรู้อนัตตาพ้นทุกข์ดับสนิทเป็นอนัตตาสุดท้ายอนิจจังไม่มีเป็นนิจจัง ทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปปังสุดท้ายหมดอนิจจังก็หมดแต่คนที่ไม่รู้ก็เอาไปตีกินมันสับสนมันซับซ้อนภาษาบอกแล้วภาษาสุดท้ายภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยากมันมีความซับซ้อนมันภาษาถ้าเผื่อว่าเข้าใจไม่ตรงเข้าใจไม่ถูกก็เอาไปตีกินได้เอาไปตีกินนิจจังเป็นแบบมีภพมีชาติเป็นอัตตาแล้วก็เป็นอัตตาชนิดมีภพมีชาติไอ้นี่มันล้างภพล้างชาติล้างกิเลสไม่เกิดเลยชาติไม่มีเป็นชาตินิโรธะชาติติกขยะหมดไปแล้วไม่มีความเกิดดับสนิทหมดชาติสังสาระไม่มีสังสาระไม่มีการเวียนวนเกิดอีกดับไม่เกิดอีกเลยอสังกุปปังไม่กลับกำเริบและผลที่ได้นี้ก็ไม่มีอะไรมาหักล้างผลที่ได้นี้อีกผลที่ได้นี้แล้วอสังหิรังได้แล้วได้เลยเป็นอย่างนั้นอย่างแข็งแรงสัสตังหรือว่านิจจังทุวังสัสตังไม่แปรเปลี่ยน อวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนไปจากสภาพที่ได้นี้แล้วจนกระทั่งที่อาตมาอธิบายในเวทนา108คุณทำมาจนกระทั่งเป็นอดีตทำอย่างแข็งแรงก้อนอย่างนี้ก็ศูนย์ศูนย์เมื่อไหร่ก็ทำได้ศูนย์ศูนย์กิเลสดับสนิทมันเกิดมาเมื่อไหร่ก็สัมผัสเหตุปัจจัยที่มันเคยพาเกิดกิเลสจะสัมผัสโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวสัมผัสอย่างแรงอย่างเบาอย่างอ่อนสัมผัสอย่างไรอย่างไรเราก็ศูนย์มีญาณรู้เท่ารู้ทันว่ามันศูนย์ทุกทีมันจะรู้ก่อนรู้ทันทีหรือรู้ตามหลังมันก็ศูนย์ลีลาไหนจะเกี่ยวข้องกับอันนี้เมื่อนั่นเมื่อนี้มันก็ศูนย์ศูนย์เด็ดขาดศูนย์แอบโซลูทศูนย์ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงอีกได้แล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นอดีตก็ศูนย์ทุกปัจจุบันคุณก็พิสูจน์ตัวเองทุกปัจจุบันมีชีวิตมีเหตุปัจจัยนี้ไม่ได้หลบหลีหนีมันไม่ได้ไปห่างไปไกลไม่ได้เข้าป่าเข้าเขาก็ทำก็อยู่ทุกอย่างเหตุมันก็อยู่ตรงนี้แหละเหตุมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่ในโลกีนี่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่โลกีโลกเขามีจัดจ้านรุนแรงอะไรก็แล้วแต่สัมผัสแล้วมันก็ยังศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่ทุกปัจจุบันอดีตก็ศูนย์ส่วนอดีตก็ศูนย์ส่วนปัจจุบันก็ศูนย์อนาคตมันไม่เคยมีหรอกในโลกอนาคตคือสิ่งข้างหน้าทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้รู้ได้ทั้ง3การเลยอดีตปัจจุบันอนาคตต้องศูนย์แน่ๆเพราะความจริงของอดีตนี้แข็งแรงพอปัจจุบันทุกอย่างเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันเด็ดขาดคุณจะตอบตัวเองได้ว่าเป็นกัตยานเป็นญาณที่จบแล้วเสร็จกิจแล้วมั่นคงแล้วเด็ดขาดแล้วคุณเป็นคนตอบตัวเองคุณวินิจฉัยเป็นผู้พิพากษาตัวเองว่าเป็นอรหัตผลผิดพลาดก็ผู้พิพากษาญาณวิชายังไม่แก่วิชาผิดเพี้ยนได้ก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาที่พิพากษาตนเองว่าฉันตัวนี้แหละอรหัตผลแน่นอนเด็ดขาดเพราะมีเหตุปัจจัยข้อมูลเพียงพอจบกัตยานคุณตัดสินเองตัดสินผิดพลาดหรือถูกต้องก็เรื่องของคุณมักง่ายโลภไวใจร้อนแหมเป็นอรหันต์ไวเกินไปเป็นอรหัตผลเร็วเกินไปมันก็เรื่องของคุณแต่ถ้าไม่เร็วคุณก็พยายามภาคเพียรทำไปไม่ประมาทภาคเพียรอาเสวนาภาวนาพหุลีกรรมังไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งสม0 0 0ไปเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นล้านศูนย์แล้วอดีตปัจจุบันนี้ทุกอย่างเลยมันจะมาด้วยลีลารู้ตัวไม่รู้ตัวรู้หลังก่อนหน้าช้าเร็วอะไรก็แล้วแต่คุณก็ตรวจอ่านแล้วก็ศูนย์ทุกทีก็เป็นอันแน่นอนว่าอนาคตก็ต้องศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นทั้ง3กาละอดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างเอโกธรรมโมนิโรธสนิทเด็ดขาดไม่ว่าจะต่อไปอีกกี่อนาคตยาวนานอีกเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิม เหมือนเดิม0000นั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ยืนยันเด็ดขาดว่าอันนี้คือสิ่งที่สำเร็จสุดยอดนี่เป็นความท้าทายของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสุดประเสริฐสุดวิชานะสุดวิชาพระพุทธเจ้าค้นคว้าสิ่งเหล่านี้มาตลอดพระชนชีพจนปรินิพพานไปพบพระพุทธเจ้าตั้ง 500,000 กว่าพระองค์ก็ศึกษาสูตรนี้แหละศึกษาพิสูจน์ตามพิสูจน์สูตรนี้มานี่แหละนะพิสูจน์จนกระทั่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาตมาเชื่อตามและอาตมาก็พยายามพิสูจน์ตามอยู่สักวันหนึ่งอาตมาก็คงจะพบพระพุทธเจ้า 500,000 กว่าพระองค์บ้างอาตมาพบพระพุทธเจ้า 500,000 กว่าพระองค์เมื่อไหร่ก็คงจะตัดสินเมื่อนั้นน่ะเอาละพอทีหยุดพิสูจน์แล้วการพิสูจน์นี่เป็นพิสูจน์กันจริงๆไม่ใช่พูดเล่าด้วยปากเฉยๆแต่ละชาติแต่ละชาติก็พิสูจน์อาตมาชาตินี้ก็มาพิสูจน์พิสูจน์ความจริงทั้งๆที่มั่นใจก็พิสูจน์ไม่ประมาทไม่ทำเป็นรีบร้อนรีบใจร้อนรีบด่วนอะไรไม่เอาเพราะเราก็เหมือนกันอย่าไปรีบด่วนมันดีก็ได้ก็ดีแล้วมันยังไม่ดีก็ทำให้มันดีให้มันแข็งแรงมั่นคงให้มันสุดวิเศษเสร็จแล้วมันจะเป็นอรหัตผลอย่างแข็งแรงเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้ไปเสียหายอะไรเราจะพิสูจน์ซ้ำพิสูจน์ซากพิสูจน์ซ้ำพิสูจน์ซากพิสูจน์เท่าไรก็พิสูจน์ไปสิแล้วมันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงมันก็เด็ดขาดมันยิ่งนั่นยิ่งดียิ่งถาวรยิ่งมั่นคงยิ่งยั่งยืนอะไรก็ว่าไปในสิ่งที่มั่นคงแล้วมันซ่อนอยู่ของพระพุทธเจ้ามันสุดยอดวิเศษก็คือสิ่งที่เราได้ดีแข็งแรงมั่นคงแล้วเรายังสามารถไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนี่แหละมานะอัตตาถือตัวถือตนถือดีถือมันซ่อนอันเนี้ยเราได้ดีแล้วเราก็ชัดเจนแล้วว่ามันดีมันดีจริงๆแต่เราก็จะถือดีเนี่ยไปข่มไปเบ่งไประรานไปเบียดเบียนน้ำใจผู้อื่นตัวเองถูกจริงแต่ก็ยังไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรอยู่หรือประมาณไม่พอเหมาะพอดีที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์เป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดอันนี้แหละอัตตาเราต้องอ่านแล้วก็ต้องพยายามยอมได้จนกระทั่งมันโอ้จะเป็นยึดทำไมเขาจะดีเขาจะเด่นเขาจะข่มเขาจะขี่เขาจะว่าเขาจะอะไรก็ว่าไปสิถ้าเราเองเรายอมก็ยอมแม้สิ่งนั้นมันจะพังจะเสียหายแต่มันสุดวิสัยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะมันไม่สงบมันทะเลาะวิวาทมันเกิดฆ่าแกงรุนแรงมันไม่เกิดประโยชน์สร้างสรรค์อะไรนั่นเป็นดึงดันทำไมแต่ถ้าบอกว่ามันเกิดประโยชน์สร้างสรรค์นะเราก็เอาดึงหน่อยถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่สร้างสรรค์นะมันกลายเป็นทำลายมันกลายเป็นอะไรโอ้โหพังทลายหมดเลยนะเนี่ยเราก็แล้วไปแต่ถ้าผลข้างเคียงผลอื่นๆอีกมันจะต้องมีปฏิภาณปัญญาพอสมควรที่จะวัดประมาณว่าเอาหน้ายอมอันนี้เพื่อประโยชน์ใหญ่โดยเฉพาะเราจะต้องชัดเจนว่าเราจะทำงานอย่างให้งานอย่าให้วัตถุอะไรมายิ่งใหญ่กว่าผลทางจิตวิญญาณของมนุษย์หรือการพยายามสร้างมนุษย์อย่าให้มาใหญ่กว่าอันนี้มันถ้าเราสร้างให้มนุษย์ให้มนุษย์เป็นไปยังไงให้มากน้อยสรุปให้ไปหาศูนย์อีกแหละเพราะฉะนั้นจะไปทำให้คนก็ยิ่งใจโลภโมโทสันมักใหญ่มากมากมักโตขึ้นไปอีกหลงติดซ้อนขึ้นไปอีกมันซับซ้อนหลายชั้นนะเราก็จะต้องมีปัญญาชาญฉลาดที่จะรู้ความซับซ้อนพวกนี้นะอาตมาไม่กลัวพวกเราจะไม่เก่งอาตมากลัวว่าคุณจะเก่งเกินไปจนใหญ่แล้วก็มีแต่อัตตามานะเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ไกลคนที่มีอัตตามานะมากให้เก่งจริงแล้วไม่วางอัตตามานะหรือว่าไม่ลดละอัตตามานะเนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้ทำงานได้เหมือนใหญ่ตัวเราใหญ่แต่งานมันไม่ใหญ่เรานึกว่าจะให้งานใหญ่ไม่เอาบุคคลมันยิ่งไม่ได้มันยิ่งงานจะไม่ใหญ่ได้ปุ๊บนึงแล้วมันก็จะหายไปเพราะบุคคลที่จะมาช่วยงานใหญ่มันไม่ได้เราไม่ได้บุคคลที่จะมาช่วยงานใหญ่เราได้งานมันไม่ต่อตัวมันเองนะงานนี่มันต่อตัวมันเองไม่เป็นไอ้สิ่งที่จะต่อสิ่งที่จะต่ออะไรออกไปคนนะเป็นผู้ต่อจิตวิญญาณนะเป็นผู้ต่องานงานมันต่อตัวมันเองไม่ได้งานใหญ่มันใหญ่แล้วมันก็มีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมงานมันเท่าไหร่ก็เท่านั้น งานไม่ต่อตัวมันเองแต่คนต่อตัวเองต่องานนะคนต่อทั้งตัวเองต่อทั้งเพื่อนต่อทั้งงานคนจะต่อมันถึงจะขยายผลนะสร้างสรรค์ไปร่วมไปแล้วก็อย่าลืมตัดกิเลสตัวเองอย่าลืมปล่อยปละละเลยถึงได้ทำงานทำอะไรแต่อย่างไรมันก็จะต้องตัดกิเลสเป็นตัวสำคัญจนกว่าเราจะเป็นอรหันต์สมบูรณ์ไม่ใช่อรหันต์แค่โสดาไม่ใช่อรหันต์แค่สกิทาไม่ใช่อรหันต์แค่อนาคามีเท่านั้นต้องอรหันต์ในอรหันต์บริบูรณ์ถึงจะได้นะแล้วมันก็จะแข็งแรงที่จะทำงานนี้ไปประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครบพร้อมเลยในความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่มีปัญหาเท่าความเท่าที่ความสามารถเท่านั้นอรหันต์แต่ละบุคคลความสามารถไม่เท่ากันฉลาดไม่เท่ากันแต่กิเลสหมดเหมือนกันอรหันต์ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรไม่อินโนอินเนไม่ฉลาดเลยแต่ท่านกัดกิเลสของท่านหมดท่านก็หมดเท่ากันกับพระพุทธเจ้าความหมดกิเลสศูนย์เท่ากันหมดพระพุทธเจ้ากับอรหันต์ที่ไม่ฉลาดอะไรเลยสมรรถนะก็ไม่มีอะไรมากมายก็ไม่เท่ากันแน่นอนในส่วนที่ไม่เท่าแต่การหมดกิเลสเท่ากันหมดทุกนะเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้วนะเอาละสำหรับเวลาวันนี้ก็พอแค่นี้ Yeah.